Sopo sing kuat nandang gana, sopo sing ora kroso kelangan, ditinggal pas sayang-sayangi, pas lagi jeru-jeru nih, kue milih tangan liyane. Sopo sing kuat ditinggal lunga, sopo sing atine ora loro, kenangan sing wis tak lakoni, tak simpen ning jero ati, dhewe wis ra dadi siji. Wis bentak lakoni nganti sakuat-kuate ati, pesanku mung siji sing ati-ati, isoku mung mendem esok takkan sonten, merko sadar diri kula dudu sinten-sinten. Yo wis ben mung kependem rasa sing ana ing jero dada, tetep tak dongakno muga uripmu yo iso kumong nyuwun, muga ora keton cekap semanten matur nuwun. Sakuat-kuate ati, pesanku mung siji sing ati-ati, isoku mung mendem esok takkan sonten, merko sadar diri kula dudu sinten-sinten. Yo wis ben mung kependem rasa sing ana ing jero dada, tetep tak dongakno muga uripmu yo iso kumong nyuwun, muga ora keton cekap semanten matur nuwun, iso kumong nyuwun, muga ora keton cekap semanten matur nuwun.